tekae mbona sikuone. Ewe tekae mbona sikuone. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ngawa uko mbali ateka wa mama. Ngawa uko mbali ateka wa mama. Ewe atekae mbona sikuone. Kosa gani mamie lilo kukosea? Kosa gani mamie lilo kukosea? Kama nimekosa ye naomba msamaha. Kama nimekosa ye naomba msamaha. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Mama tekae mbona sikuone. Ewe tekae mbona sikuone. Kama nimekosa ye naomba msamaha. Kama nimekosa ye naomba msamaha. Yo. Mbona sikuone. Ewe atekae mbona sikuone. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Kama nimekosa ye naomba msamaha. Kama nimekosa ye naomba msamaha. Kosa gani mamie lilo kukosea? Kosa gani mamie lilo kukosea? Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ajuae Mwenyezi Mungu huyo. Ngawa uko mbali ateka wa mama. Ngawa uko mbali ateka wa mama. Wewe atekae mbona sikuone. Wewe atekae mbona sikuone. Thank you. wana sikuoni. Wana sikuoni mie napata tabu sana. Tekae wana sikuoni. Wana sikuoni mie na sono neka sana. Kama nimekosa e naomba msamaha. Kama nimekosa yongo. Kama nimekosa e naomba msamaha. Wewe tekae ni sumwa sana. Tekae mbona sikuoni. Mbona sikuoni mie na sono neka sana. Tekae mbona sikuoni. Mawazo yananishika e, mawazo mengi sana. Kama nimekosa e naomba msamaha. Kama nimekosa e nisamehe. Kama nimekosa e naomba msamaha. Kama nimekosa yangu. Mbona sikuoni. Tabu gani unazo. Tekae mbona sikuoni. Kama nimekosa naomba msamaha. Kama nimekosa naomba msamaha. Kama nimekosa Mongolia nakuita. Kama nimekosa naomba msamaha. Kama nimekosa Joni anakuita. Tekae mbona sikuoni. Kama nimekosa naomba msamaha. Tekae mbona sikuoni. Kama sikuoni mie na tena nakuita. Kama nimekosa naomba msamaha. Naomba msamaha. Kama nimekosa naomba msamaha. Kama nimekosa